până nu este prea târziu. Noua pastă de dinți Parodontax Complete Protection este mai mult decât o pastă de dinți obișnuită. Oferă 8 beneficii special concepute pentru gingii mai sănătoase și dinți mai puternici. Este timpul să lași sângerările gingivale în urmă. Caută în magazine oferte speciale Parodontax. A fost un celebru detectiv la televizor. Acum vrea să rezolve crime adevărate. What? Dar socoteala de la Hollywood nu se potrivește cu cea din târgul natal. Plot twist. Carter, o producție originală Sony Pictures, exclusiv la AXN, cu Jerry O'Connell. Premiera marți, 10 aprilie, ora 22. AXN. Dacă iubești mișcarea și stilul de viață sănătos, vino în 12-13 mai ca alergător, voluntar sau suporter la Volkswagen Bucharest Half Marathon. Fii unul dintre cei peste 16.000 de oameni din 60 de țări care se bucură de sărbătoarea Bucureștiului. Înscrie-te pe bucurești21km.ro. Organizator Bucharest Running Club, susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bugetarii primesc salariile înainte de Paște, dar nu toți. De venituri sunt nemulțumiți și biochimiștii și biologii de la Spitalul Marius Nasta din București. Ei au protestat astăzi spontan. Am peste 7 ani de studii universitare, postuniversitare și sunt plătită cu un salariu de infirmieră. Parlamentul a respins moțiunea simplă privind organizarea centenarului Marii Uniri. Ca și considerații la moțiunea simplă au fost mai puține de voturi decât semnatari. Acestea și altele, imediat acum datele meteo. Vreme frumoasă și tot mai caldă pe parcursul zilei, cu maxime între 17 și 24 de grade. Vântul va sufla mai tare pe crestele montane, în extremitatea de vest a țării și pe litoral. În București, vreme mult prea caldă pentru această perioadă. Sunt 22 de grade în capitală, unde este și cea mai ridicată temperatură din țară. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Ascultați știrile Europa FM. Semnal de alarmă de la Asociația Bolnavilor de Cancer. Cisplatin, un medicament esențial pentru pacienții care suferă de cancer, lipsește din România de câteva luni. Bolnavii au ajuns să-și cumpere tratamentul din țările vecine sau prin intermediari care le fac rost de el. Liderul Asociației Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia. Este critică situația. Pacienții noștri se aprovizionează din țările vecine ca Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova. În România, cisplatinul a dispărut de câteva luni. Medicii sunt în imposibilitatea de a începe schemele de tratament în care obligatoriu trebuie să fie acest medicament și de aceea tratamentele se amână, pacienților lui se agravează boala, iar cei care nu au posibilitatea să-și procure, pur și simplu renunță la tratament, renunță la viață. Cisplatinul nu mai este furnizat pentru că prețul este prea mic, drept urmare nu mai e convenabil pentru furnizor. Situația e similară pentru un alt tratament, bleomicin, mai spune Cezar Irimia. Culmea că este un cost mic, dar nu se găsește pe piață din cauza politicii dezastroase a prețului medicamentului în România. Și nu numai cisplatin este în această situație. Începe să dispară bleomicina, tot un produs, un chimioterapic foarte important în schemele de tratament, tot ieftin. Clar că cei care hârmuiesc sistemul de sănătate nu au făcut o analiză de impact atunci când s-au lăudat populist că vom avea cel mai mic preț din Europa la medicament. Ok, îl avem cel mai mic, dar nici medicamente nu avem. Liderul Asociației Bolnavilor de Cancer spune că așteaptă intervenția de urgență a ministrului Sorina Pintea, care cunoaște problema crizei de medicamente pentru bolnavii de cancer. Situația e semnalată și de fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu. El le amintește pacienților și medicilor că în cazul în care au nevoie de un medicament, pot reclama lipsa lui pe site-ul medicamentelipsa.ro. Teoretic, Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului ar trebui să ofere răspunsuri la toate sesizările. Protest spontan la Spitalul de Pneumologie Marius Nasta din București. Zeci de biochimiști, biologi, asistenți și infirmieri au ieșit în curtea instituției nemulțumiți de plafonarea sporurilor care va duce la scăderea veniturilor lor. Angelica Adâcă, biochimist specialist, a participat la protestul de astăzi. Sunt biochimist și îmi scade salariul cu 1000 de lei. Și s-a spus la televizor că nu o să scadă salariul în sănătate, mie o să-mi scadă că s-a diminuat sporul. Salariul de bază a rămas la fel și s-a diminuat sporul la 50%. Dacă mă întrebați pe mine, mi se pare o bătaie de joc. Am peste 7 ani de studii universitare, postuniversitare și sunt plătită cu un salariu de infirmieră. Protestatarii atrag atenția că, deși lucrează în aceleași condiții periculoase ca și doctorii, biologii, biochimiștii și asistenții, vor avea salarii de 3 ori mai mici. La această oră, liderii de sindicat negociază cu managerul spitalului. Penitenciarul Iași este în pericol de prăbușire, așa că 450 de deținuți au fost evacuați de urgență și transferați în alte închisori. Pentru că nu s-a găsit loc pentru toți, 100 s-au întors însă și se află acum în clădirea aflată de anul trecut în clasa 1 de risc seismic, care este cel mai mare risc. Așadar, în zona Moldovei nu pot fi mutați pentru că nu mai sunt locuri, spune liderul Federației Sindicatelor din Penitenciare, Sorin Dumitrașcu. S-a dispus o evacuare, o parte dintre deținuți au fost evacuați, au fost redistribuiți la alte penitenciare și pe alte secții de deținere, însă având în vedere că nu există capacitate de detenție pe zona Moldova, s-au întors o parte dintre deținuți și nu au putut fi cazați în altă parte decât pe acea secție. Au mai rămas undeva la 100 în acea secție. Au plecat peste 450, dar între timp s-au mai întors. Federația Sindicatelor din Penitenciare a făcut un calcul. Consolidarea penitenciarului Iași ar costa aproximativ 7 milioane de euro, iar reconstrucția 2/3 din sumă, 4,5 milioane. Numai că Ministerul Justiției a redus la jumătate sumele acordate pentru asemenea lucrări, de la 7,7 milioane de lei la 3 milioane. Din acest motiv, sindicaliștii cer demisia Ministrului Justiției. De asemenea, solicită ca planul ministrului de a premia condamnații ținuți în condiții improprii să fie blocat, iar banii să fie folosiți pentru consolidarea și renovarea închisorilor. Mă refer la ministrul Justiției, care periodic a ieșit și ne-a spus despre cum modernizează penitenciare și construiește penitenciare, deși în realitate nu s-a întâmplat nimic. Și iată că avem și un exemplu care riscă să fie tragic și în loc să aruncăm acești bani pe premii pentru infractori, acele 5-8 euro promise de către ministrul Justiției foștilor deținuți, trebuie redirecționate către reparațiile penitenciarelor. Sindicaliștii se referă la faptul că Tudorel Toader ar fi vrut să acorde bonuri între 5 și 8 euro pentru condamnați, având în vedere că statul român nu le poate oferi condiții de detenție conform standardelor europene. Costurile pentru premierea infractorilor au fost estimate între 370 și 550 de milioane de euro, iar sindicaliștii spun că din 550 de milioane de euro s-ar putea renova peste 100 de clădiri. Înainte de Paște, guvernanții au promis bugetarilor salariile mai devreme, însă profesorii sunt neîncrezători. Unii sindicaliști susțin că timpul este prea scurt în condițiile în care procedurile pentru plata salariilor durează. Mai mult, sistemul ce calculează salariile în educație nu a funcționat până vinerea trecută. De la minister, banii au ajuns la inspectoratele școlare, însă nu mai există timp efectiv până la Paște ca ei să ajungă și la profesori. Președintele Federației Spiru Haret, Marius Nistor, a vorbit despre acest subiect la Europa FM. Este imposibil. Deci dacă nu ai o pregătire în prealabil cu cel puțin 2-3 săptămâni înainte, efectiv nu ai cum să faci plata mai repede cu câteva zile. Declarațiile acestea generaliste că toți bugetarii își primesc salariile, când realitatea este cu totul și cu totul alta, că sunt doar anumite categorii bugetare care își primesc salariile înainte de sărbători și în învățământ acest lucru nu se întâmplă, nu fac altceva decât să genereze nemulțumire extremă. Pentru bugetarii care își vor primi salariile înainte de Paște, plata ar urma să se facă mâine. În această situație sunt angajații guvernului și ai agențiilor guvernamentale, cei ai Curții de Conturi, ai Serviciilor de Informații, ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Casei Naționale de Sănătate. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici spune că banii vor intra mai repede doar la instituțiile de stat care au cerut acest lucru. Ascultați știrile Europa FM. Președintele României a fost scos de Parlament din procedura de convocare a referendumului pentru revizuirea Constituției. Decizia finală a fost luată în urmă cu puțin timp de plenul Camerei Deputaților, după ce săptămâna trecută și Senatul votase identic. Astfel, referendumul pentru revizuirea Constituției se convoacă automat în ultima duminică a perioadei de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale referitoare la legea de revizuire. Inițiativa i-a aparținut senatorului PSD Șerban Nicolae, iar președintele Klaus Iohannis a trimis proiectul la reexaminare. Solicitarea sa a fost însă respinsă. PNL a spus că singurul scop al legii este amputarea atribuțiilor șefului statului, Raluca Turcan, liderul deputaților liberali. Urmăriți, de fapt, cu această lege amputarea atribuțiilor președintelui României. Aceasta este destinația și ținta dumneavoastră finală. Dar greșiți. Vă mulțumesc. Nu, lăsați-mă să-mi termin, vă mai ia fix 30 de secunde. Sper să aveți această... Fixul durează cam mult la dumneavoastră. Vă mulțumesc. Da. Deputatul UDMR Morton Arpad a confirmat că sunt amputate atribuțiile președintelui și a explicat de ce s-a luat această decizie. A spus că amputăm competența președintelui. Da, amputăm și pentru că erau președinți care au abuzat de această competență a președintelui este vorba de domnul Băsescu, care la alegere a mai pus niște întrebări în plus cetățenilor, ducându-le în eroare și aducându-i la vot, ceea ce se pregătea din nou de un alt președinte care a preluat niște modalități de acțiune de la fostul președinte. Tot în Parlament a fost respinsă moțiunea simplă ce se referea la organizarea centenarului Marii Uniri. Ministrul Culturii era vizat. Au fost 94 de voturi pentru moțiune și 159 împotrivă, sau după cum spune președintele de ședință Florin Iordache. Ca și considerații, la moțiunea simplă au fost mai puține de voturi decât semnatari. Mulțumesc, declar ședința închisă. În această moțiune, PNL și Partidul Mișcarea Populară voiau să afle cum vor serba românii 100 de ani de la Marea Unire, pentru că deocamdată nimeni nu știe. Iorgu Ianu și-a urmărit dezbaterile. Deputatul Florin Roman, PNL, a încercat să-și imagineze cum ar gândi Caragiale. Vă dați seama ce v-ar fi spus în astfel de momente, Nenea Iancu? E groasă rău, Nenea George. Numai că atacul la adresa ministrului n-a prea reușit. Citatul nu-i aparține lui Caragiale, sesizează deputatul minorităților Varujan Pambukcian. Pe numele său Caragiale Ion Luca. În opera acestui domn nu există nicăieri, e groasă rău, să nu încercăm să punem în opera lor razele banale din capul nostru. Ce au vrut deputații PNL și PMP să spună prin moțiune? Că sărbătoarea încă nu a început sau, dacă a început, nimeni nu o simte. Ce e drept, e drept, nimeni nu știe ce e de făcut, spune ministrul culturii. M-am frământat și eu căutând răspuns la întrebarea ce este centenarul. Cu toată onestitatea mărturisesc că, dat fiind că este prima oară când ne confruntăm cu asemenea sarcină, am constatat că nimeni nu știe exact. Ministrul George Ivașcu spune că s-a apucat de treabă și se vor organiza evenimente, se vor aloca bani pentru monumente, dar nu pentru orice acțiune. Pentru unii, centenarul ar trebui să fie un mare revelion cu muzică populară, bucate și licore alese. Ironici, liberalii atrag atenția. Chiar dacă nu-i plac serbările cu folclor, să aibă grijă la cele din Teleorman. Domnule ministru, să mă iertați, dar în logica asta, dacă ați călcat pe bec și nu alocați, nu știu, la Teleorman sau la, mă rog, la Videle, să nu dau un nume de județ, banii necesari pentru serbarea centenarului, s-ar putea, ca în decembrie, la Alba Iulia, altul să fie ministru culturii. Într-o altă moțiune simplă depusă astăzi la Senat, PNL și PMP critică rata de doar 10% a absorbției banilor europeni. În documentul intitulat Absorbția banilor comunitari o catastrofă, marca PSD-ALDE, opoziția atrage atenția că există riscul iminent de dezangajarea fondurilor europene, adică o diminuare a sumei de aproape 33 de miliarde de euro aflată la dispoziția României. În opinia PNL și PMP, de vină pentru această situație sunt pe de o parte incompetența și lipsa de profesionalism a funcționarilor din Ministerul Fondurilor Europene, iar pe de altă parte managementul dezastros al celor care au condus ministerul. Opoziția cere demisia Rovanei Plumb din funcția de ministru al fondurilor. Știrile Europa FM Sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Pentru asta e diferit de alții, spune Zinedine Zidane după ce Cristiano Ronaldo a făcut spectacol în victoria fără drept de apel obținută de Real Madrid în derbiul cu Juventus. Spaniolii au câștigat prima manșă a sfertului Champions League cu 3-0 în deplasare, iar starul portughez a semnat două dintre reușite. Ronaldo a deschis scorul încă din minutul 3, iar la jumătatea reprizei secunde a înscris un gol fabulos din foarfecă. Scorul final a fost stabilit de Marcelo în minutul 73. Cristiano Ronaldo devine primul fotbalist din istorie care marchează în 10 meciuri consecutive din Liga Campionilor. Golul din foarfecă înscris la Torino este unul dintre cele mai frumoase din istoria fotbalului, spune Zidane, care crede însă că reușita lui din vole din finala de la Glasgow, câștigată de Real în fața lui Bayer Leverkusen, a fost mai spectaculoasă. Juventus nu mai pierduse de 5 ani acasă în cupele europene. Aseară italienii au terminat în 10 după ce Dybala a primit al doilea galben în minutul 66. În celălalt meci de ieri, Bayern München a câștigat cu 2-1 în deplasare la FC Sevilla. Veteranul antrenor al bavarezilor, Jupp Heynckes, a stabilit un nou record cu a 12 a victorie consecutivă în Champions League. Diseară se vor disputa celelalte două sferturi de finală, Liverpool-Manchester City și Barcelona-AS-Roma. Dinamo a câștigat cu 1-0 în deplasare la FC Botoșani, restanță din etapa a doua a play-out-ului Ligii 1. Albroșii au dat lovitura în minutul 82 prin Robert Moldoveanu, deși jucau în inferioritate numerică din debutul reprizei secunde, când Salomao a fost eliminat. Dinamo s-a desprins pe primul loc în clasament, are acum 4 puncte peste FC Botoșani. Irina Begu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Charleston. Ea a învins-o cu 6-3, 6-4 pe Georgia Garcia Perez, jucătoare venită din calificări. Begu va juca în continuare cu o americancă de 17 ani, Claire Liu, numărul 202 mondial. Liderul campionatului național de basket masculin, CSU Sibiu, a fost învins categoric la Oradea 104-78 în grupa 1-6. Bihorenii au condus de la un capăt la celălalt, Karin Iauskas a marcat 25 de puncte, iar Gaiovici 23. O și mai mare surpriză s-a produs la Pitești, unde campioana în titlu UBT Cluj a cedat 74-78. În fine, BC Timișoara a învins-o cu 78-66 pe Steaua CSM Exim Bank, Mladen Jeremić fiind MVP cu 20 de puncte. CSU Sibiu rămâne pe primul loc cu 45 de puncte, urmată de UBT Cluj cu 44, CSM Oradea cu 43 și de Timișoara și Steaua cu câte 41. Atât la știrile Europa FM, acum Moise Guran invită România în direct. În direct, era să zic la pușcărie. Tot am vorbit despre școli, să mai vorbim și despre pușcării. Așadar, deputații PSD și ALDE propun executarea pedepselor de maximum 5 ani de închisoare în detenție la domiciliu sau în weekend în locuri special amenajate. Hai să dezbatem, să vedem. Creștinește așa, nu ar fi normal să facem așa? De ce da? De ce nu? Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. În noaptea de înviere, Europa FM îți oferă concertul extraordinar de Paște al Corului Madrigal. De la ora 22, te așteptăm să luăm parte împreună la o experiență de neegalat. Un concert tradițional al unui cor de legendă. Corul Madrigal, dirijat de Ana Ungureanu. În concert extraordinar de Paște. 55 de ani de muzică se aud în noaptea de înviere la Europa FM. Puișor, putem ieși din casă? Mie să nu-mi spui puișor. Nu vezi că sunt cât un balon? Cred că de la mâncarea de-aseară. Balonix? Ce Balonix? Puișor, când te simți ca un balon, iei un Balonix. Balonix favorizează evacuarea gazelor intestinale. Balonix este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Selgros ținem prețurile sub papuc. De pe 4 până pe 7 aprilie ai 20% reducere la toate articolele de încălțăminte pentru adulți și copii. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Gingiile sănătoase nu sângerează. Dacă scuipi sânge în timpul periajului dentar, este posibil să suferi de afecțiune gingivală și să te îndrepți spre probleme mai grave. Acționează până nu este prea târziu. Noua pastă de dinți Parodontax Complete Protection este mai mult decât o pastă de dinți obișnuită. Oferă 8 beneficii special concepute pentru gingii mai sănătoase și dinți mai puternici. Este timpul să lași sângerările gingivale în urmă.